αφιέρωμα της εβδομάδας στο Βήμα FM, τα instrumental που αγαπήσαμε. Μόνο ο Frank Zappa μπορούσε να έχει ένα τέτοιο τίτλο σε ένα από τα κομμάτια του. Σε ένα από τα κομμάτια του περίφημου άλμπουμ του 1970 Hot Rats. Αυτό που ακούτε λέγεται Pitches and Regalia. Frank Zappa λοιπόν, ξεκινάμε το αφιέρωμα σήμερα με instrumental που αγαπήσαμε από τις προηγούμενες δεκαετίες. Εδώ σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και ο μπασίστας Σαγκιώτης και από τον Frank Zappa στον Κάρλος Σαντάνα. ...1969... έγινε διάσημο από το Woodstock. Στο άλμπουμ Σαντάνα, Soul Sacrifice. We'll be right back. Σαντάνα και Soul Sacrifice, τα ορχιστικά κομμάτια που αγαπήσαμε και σήμερα, εδώ στο Βήμα FM, Ελευθερία Τυράκη στον ήχο, Ηγωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο και στη δεύτερη ώρα, μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 ή στο email live@vimafm95.gr, επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Ευτυχώς δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Αυτό το κατάπτυστο πρωτάθλημα δεν γίνεται. Για να δούμε. Καλύτερα να καταργηθεί και να γίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και το Twitter από τις 4 στις 5 και υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Ρώμη. Δίκλινο από 40 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Χαλασμένη ηλεκτρική συσκευή, επισκευή όπου και όπου ή επιτόπου. serviceonline.gr. Τα θέλω σας δεν πρέπει να μένουν παγωμένα για καιρό. Αποκτήστε τώρα τη CLA από 299 ευρώ το μήνα με εγγύηση, ασφάλιση και σέρβις με πρόγραμμα Welcome All Inclusive. Όλα από τη Mercedes-Benz. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Welcome All Inclusive στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Mercedes-Benz. Κόκκινο, λευκό ή ροζέ, βραδιές συνωγνωσίας και γευσηγνωσίας στο Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης. Γνωρίστε από κοντά νέους Έλληνες παραγωγούς. Απολαύστε μενού με την υπογραφή του Executive Chef και μοιηθείτε στα αρώματα του κρασιού από το Σάββατο 8 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο έως τις 29 Νοεμβρίου. Τιμή μενού κατάτομο 42 ευρώ. Guest DJ Χριστίνα Γιανοπούλου. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-89-02000. Όταν βάζεις πετρέλαιο θέρμανσης, πας γυρεύοντας ή πας στην ΕΚΟ. Με το πετρέλαιο θέρμανσης ΕΚΟ πληρώνεις όσο βάζεις. Γιατί μόνο η ΕΚΟ διαθέτει το φορητό μετρητή πετρελαίου θέρμανσης που κουμπώνει ακριβώς πριν τη δεξαμενή και μετράει με ασφάλεια τα λίτρα που παρέλαβες. Άρα, πληρώνεις όσο βάζεις. Καλέστε τώρα την ΕΚΟ στο 18198 για να είστε σίγουροι για κάθε λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τι θα γίνει, 3 ώρες κάνουμε κύκλους και ένα καλό σπίτι δεν μου έχεις δείξει. Θα ξαναπεράσουμε από την αφετηρία σε λίγο. Με σύντησης εσύ. Αν και αυτό το κόκκινο που μοιάζει με ξενοδοχείο, κάτι είχε. Βέβαια είναι λίγο μακριά από το κέντρο. Άρα και μακριά από τη Βαβούρα. Είσαι γάτος τελικά. Γι' αυτό και σε εμπιστεύτηκα από την αρχή. Αφού ξέρεις την πόλη απ' έξω και ένα κατωτά. Μα ποιος είσαι, ο Μίστερ Μονόπολη? Με κάθε scratch η διάθεση γίνεται καλύτερη. Τώρα με 4 νέα παιχνίδια έχεις 8 επιλογές για να κερδίσεις. Διαλέγεις το παιχνίδι Μονόπολη και αλλάζεις διάθεση στη στιγμή. Scratch, τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία, μια εταιρεία του ομίλου ΠΑ. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Μονόπολη, δικαιούχος παντός νομίμου δικαιώματος Hasbro. Και τώρα, στο πετρέλαιο θέρμανσης ECO, μόνο με πιστωτικές κάρτες Eurobank, πληρώστε σε 9 άτοκες δόσεις και κερδίστε 5% επιστροφή. Ισχύει για παραδόσεις έως 29 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε στο eco.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μέχρι 30.000 όμως μπορεί να πάρει, να ενταχθεί, αυτό λέω. Ναι. Άρα μπορεί να πάρει πετρέλαιο φθηνό. Λέω, γιατί η δόση είναι λίγο, οι 172 όσους θέλουν. Γιατί αν θα περάσει τα κόκκινα δάνεια είναι λίγο για τους μικροεπιχειρηματίες και για τους μαγαζάτορες σαν και εμένα. Δεν είναι, δεν είναι καλό, είναι καλύτερο. Α, εντάξει, και εγώ το καλύτερο. Όχι, μα έτσι δεν είναι. Αυτή μόνο είναι, ξέρω όχι, εγώ, γιατί σε λίγο... Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το επόμενο κομμάτι που έχω διαλέξει θεωρείται και είναι ένα από τα σπουδαιότερα ηχογραφημένα rock instrumental όλων των εποχών και κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 67. Η σύνθεση που θα σας πω στην ηχογράφηση αυτή θεωρείται ότι θα ήταν η πρώτη σύνθεση των Led Zeppelin. Όμως διαφωνίες μεταξύ των μελών αυτών των ονομάτων που θα ακούσετε δεν δημιούργησαν τους Led Zeppelin αυτοί, αλλά οι άλλοι που ξέρουμε. Βέβαια είναι κάποιοι από τους Led Zeppelin και εδώ. Jimmy Page, Keith Moon, John Paul Jones και Nicky Hopkins με Jeff Beck. Ο Jeff Beck και ο Jimmy Page ήταν και στους Yardbirds μαζί με τον Eric Clapton κάποια στιγμή. Το κομμάτι το χρεώνεται ο Jeff Beck. Beck's Bolero, 1967. Περνάμε στην επόμενη γενιά. 1985. Δεύτερη πλευρά στο μικρό δίσκο How Soon Is Now. Smiths. We'll be right back. Η δεύτερη πλευρά λοιπόν στο How Soon Is Now των Smiths. Ένα αγαπημένο instrumental για τη γενιά της δεκαετίας του 80. Πίσω στο 1963. Το Wipeout είναι ένα classic instrumental από το συγκρότημα των Surfaris. Το τραγούδι αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε στην ταινία του Kenneth Anger, ένας filmmaker με ένα ιδιαίτερο στυλ, το ξέρουν αρκετοί ίσως και στην χώρα μας. Παρουσιάστηκε λοιπόν για πρώτη φορά στο φιλμ μικρού μήκους Scorpio Rising και μετά ακούστηκε σε πάρα πολλές ταινίες και έχει διασκευαστεί αρκετά. The Surfaris και Wipe Out, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του 1963. Οι Allman Brothers έχουν την τιμητική τους σήμερα αφού τους ακούσαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Αυτές τις μέρες του 1973 κυκλοφορούσαν το δεύτερο single, έτσι λεγόντουσαν τότε τα τραγούδια στους δίσκους 45 στροφών, από το περίφημο τέταρτο άλμπουμ τους Brothers and Sisters. Το single εκείνο ήταν instrumental και εμείς το ακούμε στην ολοκληρωμένη εκτέλεση από το άλμπουμ Brothers and Sisters. Jessica. Classic, οι Allman Brothers και τα κομμάτια που έκαναν τότε. Τζέσικα, να δούμε ποια από τα σημερινά θα μείνουν έτσι. Ένας φίλος από την Κωνσταντινούπολη, ο Γιάννης, μου έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει αυτό το κομμάτι που παίξαμε, νομίζω γι' αυτό το αναφέρετε, ότι ρωτάει αν είναι ο τίτλος της εκπομπής του BBC Top Gear. Δεν το γνωρίζω αυτό. Θα ψάξουμε να δούμε. Αν κάποιος ακροατής γνωρίζει, ας μας στείλει ένα μήνυμα. Τώρα πάμε στο Rumble, ένα άλλο κλασικό instrumental με τον μεγάλο Ling Ray και τους Rayman. Απόλυτο classic, 1958. Επίσης θεωρείται από τα μεγαλύτερα instrumental του rock όλων των εποχών. Άνοιξε το βήμα σου. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την Αλφα Προθεσμιακή με bonus. Αλφα Προθεσμιακή με bonus. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Αλφα Bank και στο alfa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Νεολαία. Ναι. Χούντα δεν γνωρίζαμε ούτε δημοκρατία και λέει ότι προσπάθεια φήμωση και τρομοκράτηση νεολαία δεν θα περάσει. Και ξέρετε, αυτά είναι μαλακίες. Τις λένε τα παιδιά, έχουν ένα δικαιολογητικό ότι προφανώς χούντα δεν ζήσανε. Όσοι προλάβαμε, έστω και ως παιδιά, όπως εγώ, να ζήσουμε χούντα, δεν λέμε τέτοιες μαλακίες. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα ολοκληρώσουμε αύριο με τα instrumental, γιατί τώρα πάμε σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ, ένα από τα πιο αγαπημένα μου άλμπουμ του 1968. Το άλμπουμ έχει τίτλο Super Session. Al Kooper, Mike Bloomfield και Steve Stills. Σας αφήνω με το καταπληκτικό κομμάτι του άλμπουμ που ανοίγει το άλμπουμ βινιλίου, Albert's Shuffle. Mike Bloomfield και Al Kooper σύνθεση. Γι' αυτό δεν λέω γεια σας, γιατί μερικές φορές όλο σημαίνουν κάτι. Ένας φίλος, τον ευχαριστούμε, πήρε τηλέφωνο εδώ στην Γωγό και μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι αυτό που μας ρώτησε ο άλλος φίλος μας από την Κωνσταντινούπολη ισχύει, δηλαδή ότι το κομμάτι των Allman Brothers είναι σήμα σε αυτή την εκπομπή του BBC.